tunamzungumzia mwimbaji aliyoimba wimbo huo unaosikia, anaitwa Abdi Shakira, ama tumuite jina lake la kuzaliwa, Shakira Tatu Saidi Msenge. Nirudie tena, Shakira Tatu Saidi Msenge alizaliwa tarehe 14 Juni 1947, akafariki tarehe 19 Agosti 2016. Huyu alikuwa mwimbaji maarufu wa muziki wa taarabu kutoka nchini Tanzania. Yozi huyu kutoka kwa zake tabia, yozi huyu kutoka mimi kwa zake tabia. Tazame maisha yake. Bi Shakira alikuwa mzao pekee, alikuwa mzaliwa pekee yake kwa baba na mama yake. Alizaliwa tarehe nakutajia hapo juu, na amezaliwa tarehe moja na mwanamuziki mwingine mkongwe Mabruk Hamis wa The Kilimanjaro Band, anajulikana kwa jina la Babu Njenje. Mama yake Babu Njenje alikuwa na tatizo la kutoa maziwa, hivyo Babu Njenje alianza kunyonyesha na mama yake Bi Shakira. Kwa kadri maelezo yake mwenyewe, Bi Shakira alianza muziki akiwa na miaka 6 pekee. Alipokuwa na umri wa miaka 12. Alipokuwa na umri wa miaka 12, aliteuliwa kuwa mwimbaji wa Mwalimu Julius Nyerere Kambala alipotembelea Pangani Tanga wakati wa kutafuta uhuru. Na ni baada ya hapa ambapo aliweza kusikika na Bwana Hatibu, ambaye aliweza kumshawishi kujiunga na kundi la taarabu lililokuwa pale Pangani, lililoitwa jina la Taarabu Kijamvi. Hakukaa sana katika kundi hilo, akalazimika kuhamia Tanga kumfuata Bwana Hatibu, ambaye walibahatika kuzaa watoto watano. Huko Tanga alijiunga na kundi la Shaaban Arwatan. Katika kundi hili hakupata nafasi ya kuimba katika kanda mnazi, hivyo baada ya muda si mrefu Bi Shakira akiambatana na mumewe walihamia kundi lililokuwa likimilikiwa na Mzee Kiroboto lililoitwa Young Novat. Pamoja na Bi Shakira kupata uzoefu mkubwa wa kuimba mbele za watu, kundi hili lilikuwa ni la kutumbuiza bure katika vikao vya kahawa. Hatimaye kundi hili likajifia zake, na zaidi ya nusu ya wasanii wake wakajiunga na kundi la Black Star lililokuwa la Mwarabu mmoja aliyekuwa anafanya kazi bandarini aliyeitwa Hassan Awadhi. Na hapo ndipo Bi Shakira alipoanza kufahamika, akapewa nyimbo kama Jogoo Acha Makuu, Mpenzi Niamini, Majuto Yamenipata. Sifa zake zikaanza kuenea Afrika Mashariki. Mwaka 1972, tajiri mwingine Mwarabu aliyeitwa Sudi Saidi akanunua vyombo vipya vizuri na kuanzisha bendi ya Lucky Star Musical Club. Hapo Bi Shakira na wenziwe 9 walihama Black Star na kuhamia Lucky Star. Kwa kuwa kundi lilianzishwa wakati Bi Shakira alikuwa mjamzito, mtoto aliyezaliwa alimuita Lucky kwa ajili ya tukio hilo. Nyimbo nyingi zilizofahamika hadi leo hii na Bi Shakira zilirekodiwa wakati akiwa kundi hili: Mapenzi Yamepungua, Kifo Cha Mahaba, Macho Yanacheka na nyingine nyingi. Bi Shakira aliendelea na kundi hili hadi mwaka 1984. Baada ya kifo cha mumewe, alipumzika kwa muda, kisha akahamia jijini Dar es Salaam, ambapo alijiunga na kundi la JKT. Alidumu nalo mpaka alipostaafu. Jioni mbaya ya tarehe 19 Agosti 2016, Bi Shakira alianguka hafla na alipokimbizwa hospitali moja jirani yake huko Mbagala Chalambe. Alipofika Bi Shakira alikuwa ameshakata roho. Mungu amrehemu Bi Shakira, na tunafurahi kwa huduma uliotupatia. Umeacha mziki mzuri unaoishi. Kwa habari nyingine kama hizi, usiache kuja ku like na kusubscribe kwenye channel yangu. Ciao.